أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع قربانی کے گوشت کو کس انداز سے محفوظ رکھنا ہے اس پر مبین ہوگا. اور اگر ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی ذات ہمارے لیے رحمت کا باعث, آپ رحمت للعالمین اور آپ ہی کی یہ سنت ابراہیمی ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. اور ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو یاد کرتے ہیں. گو کہ قربانی ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو, لیکن اس کا حصول ہمارے لیے قربانی کا گوشت نہیں ہے, اس کا حصول اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت اور ہماری نیت ہوتی ہے. ایک جگہ پر میں گیا اور وہاں پہ منڈی پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دمبا ایک شخص جو ہے کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے, لیکن جب وہ اس سے نہیں کھینچا تو اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگا یہ میرے نبی پاک کی سنت ادائیگی کے لیے, یہ میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتا, اور اس کو گود میں لے کر وہ جا رہا ہے اور اس عقیدت کے ساتھ لے کے جا رہا ہے کہ مجھے یہ قربان کرنا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنا ہے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا دمبا لے کے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کے اوپر جملے بھی کس رہے ہیں کہ ارے میاں اس سے اچھا مرغی کا گوشت لے لیتے, مرغی لے لیتے, کہاں یہ دمبا ہاتھ میں لے کے جا رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ 16 لاکھ یا 32 لاکھ کے بیل کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ نمود, یہ نمائش جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہے, گو کہ کسی حد تک صحیح ہے کہ آپ غریبوں کو بانٹنے کے لیے گوشت لائے ہیں, تو جانور لائے ہیں, قربانی کا گوشت غریبوں کو زیادہ دینا ہے. تو میرے اس مقصد صرف اس کا فل اسٹاپ لگا کر یہ کہتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی حفاظت کی کیسے کی جائے, تو اس کی حفاظت آسمانوں تک کرنے کے لیے, اس کی حفاظت اللہ کے معیار جو جنت ہے اس تک کے اس گوشت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت بانٹیں. وہ فریزر جو ہے غریبوں کا فریزر, وہ فریزر سب سے اچھا فریزر ہے جو گوشت آپ کو روز آخرت کام آئے گا, جو آپ غریبوں کے اکاؤنٹ میں یا غریبوں کے ہاتھوں میں یا غریبوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں. جیسے ہمارا غریب نواز جو ہمارا ٹرسٹ ہے, احساس ٹرسٹ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سنتے ہو گئے کیو ٹی وی میں, تو یہ ایک احساس کرتے ہوئے قربانی کے گوشت کو غریبوں کے گھر تک اور ان کے در تک اور ان کے باورچی خانوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہ وہ فریزر ہے جو کہ آپ کو جنت میں کام آئے گا. جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں, اس میں آپ نے دیکھا کہ عموماً گوشت ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2-3 دن تک کے وہ گوشت ہم کھاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ قربانی کا ذبیحہ ہو اور وہ ذبح ہو جائے تو اسے سب سے پہلے جو ہے ہوا لگنے کے لیے 2 گھنٹے تک چھوڑنا, یعنی کہ گوشت کا استعمال فوری طور پہ صرف کلیجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کلیجی جیسے ہی جانور سے اترے تو اس کے پیسز کر کے اور اس کو لازمی جو ہے اس کو پکایا جائے. وہ خون بڑھانے کے لیے اچھی ہے, وہ صحت کے لیے اچھی ہے, اور سنت بھی ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی چیز بکرے کی یا گائے کی یا اونٹ کی یا دمبے کی آپ کھا رہے ہیں. تو کلیجی کو تازہ کھانا چاہیے, لیکن جو بقیہ گوشت ہے اسے کم از کم قصائی سے یہ کہنا ہے کہ اس کے چھیچڑے, اس کے تمام چیزیں اتارتے رہو اور اسے لٹکا دو, ہینگ کر دو یا زمین پر رکھا رہے اس کو پلٹا دو. اس کو 2 گھنٹے ہوا لگنی ہے, کیونکہ گوشت کے اندر اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا تو اس میں جان سی ہوتی ہے. وہ جان سمجھ لیجیے یا جو بھی سمجھ لیجیے کہ خون, ہمارے پاس جو طریقہ کار قربانی کا ہے کہ خون قربانی کے گوشت میں بالکل نہیں ہوتا. جو ہم ذبیحہ کے طریقے اس کے بعد اس گوشت کو ہینگ جو کیا جاتا ہے جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے خاص طور پہ بکرے دمبے کی تو جب اس کو ہینگ کیا جاتا ہے تو گردن نیچے ہوتی ہے گردن جب نیچے ہوتی ہے تو جو تھوڑا بہت گوشت بھی ہوتا ہے وہ کھال اتارتا ہے گوشت پورا ہلتا ہے اور وہ نیچے کی طرف آ کے تمام خون بہ جاتا ہے تو اس سے بہترین مصفہ گوشت جو ہے ہمیں پورے سال میسر نہیں ہوتا تو یہ گوشت استعمال کیا جائے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں ہم آپ کو اسکرین پر بھی انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوکھا گوشت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکرے کا گوشت صحت کے لیے اچھا ہے حضرت علی سے بھی جو مروی ہے آپ نے بتایا کہ یہ گوشت ایسا ہے جو انسان کے رنگ کو نکھارتا ہے اس کے وزن کو کم کرتا ہے اس کے پیٹ کو اندر کرتا ہے وہ بکرے کے گوشت کے متعلق بتایا دمبے کے گوشت کے متعلق یہ بتایا کہ یہ گوشت انسان کو فربا کرتا ہے محفوظ کرنے کے لیے جو دو طریقے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو گوشت کٹوایا ہے اسے کوشش کیجئے کہ دو گھنٹے کے علاوہ بھی اگر ہوا لگتی ہے کسی ٹرے میں یا کسی بھی چیز کے اندر کے سینیاں جو ہوتی ہیں بڑی بڑی اس سینی کے اندر جو ہے وہ رکھ کے اور اس کو رکھا جائے اس کے بعد آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک کلو کے پیکٹ ہو پیکٹ بنا کے آپ فریز کر دیجئے اور فریز کرنے کے بعد جس وقت نکالنا ہے جو پیکٹ آؤٹ ہو گیا وہ آؤٹ ہونے کے بعد دوبارہ ان نہیں ہوگا یہ گوشت محفوظ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہم نے بتایا کہ جس میں لہسن آپ کو لینا ہے لہسن کا پانی اس میں آپ لے لیجئے جس جو آپ کو ضرورت ہے جتنا گوشت آپ کے پاس ہے جتنا محفوظ کرنا چاہتے ہیں لہسن کے پانی میں جو ہے آپ مکئی کا آٹا یا کارن فلور جو ہے وہ ملا لیجئے اور اس کے بعد اس کو محلول سا بنا کے جو بھی گوشت آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر لگا دیجیے پورے گوشت کو اس پانی میں ڈبو کے اور باہر نکال کے پھر اس کو تھیلیوں میں محفوظ کیجیے تو گوشت کے اندر کسی بھی قسم کی ہیک نہیں آئے گی جراثیم نہیں آئیں گے اور یہ بالکل جو آپ فریز کر کے آپ سمجھتے ہیں محفوظ ہو گیا لیکن باہر نکالنے کے بعد جراثیم اس میں جو چپک جاتے ہیں وہ کوڈڈ ہونے کی وجہ سے لہسن اور کارن فلور کا جو آٹا ہے اس میں کوڈڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے آپ کو محفوظ بھی رہے گا آپ کھائیں گے تو آپ کو ہیک بھی نہیں آئے گی مزے کا بھی لگے گا جس انداز سے آپ کیجئے باربیکیو بھی کرنا ہے تو اسی گوشت میں آپ چاہیں تو مسالے بعد میں بھی لگا لیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو یہ محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ جس میں عموماً لوگ فریج کے اندر جو گوشت رکھتے ہیں اس میں وہ ہنٹر جسے آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ بنایا جائے اور اس کے لیے بھی جیسے سرکے کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ سرکہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی تو سرکہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت عمدہ ہے سرکہ ہونا چاہیے جو سفید رنگ کا جو سرکہ آتا ہے وہ سرکہ نہیں ہوتا کالے رنگ کا جو جامن کا سرکہ عموماً جو ہے یہ آپ بازار سے پرچیز کیجئے اور اسے عید کے دنوں میں اس انداز سے آپ کو کرنا ہے وہ سلائٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اس میں جو طریقہ کار ہے اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ اس میں بھی آپ کو جو ہے لہسن لینا ہے لہسن آپ تھوڑا سا لے لیجئے تقریباً اگر آپ کا پورا بکرے میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دیا ایک آپ نے رشتہ داروں کو دے دیا اور تیسرا حصہ آپ رکھنا چاہتے ہو تو اس کے اندر آپ نے یہ ہے کہ ایک پاؤ لہسن لے لیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے پانی میں تھوڑا سا گرائنڈ کر لیجئے اس کا پیسٹ بنا لیجئے لہسن کا اور لہسن کے پیسٹ بنانے کے بعد بہت تھوڑی سی رائی یعنی کہ اگر 5 کلو کے قریب گوشت ہے تو اس میں رائی تھوڑی سی ڈال دی جائے 50 گرام کے قریب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اچاروں میں رائی ڈال کے اس کے فنگلس کو بچاتے ہیں تو اسی طریقے سے رائی بھی اس میں ڈالنی ہے کہ آپ نے جو چیز ہے کہ 50 گرام اس میں آپ رائی لے لیں اور رائی لینے کے بعد اس میں آخر میں جامن کا سرکہ ہے کہ جامن کا سرکہ ڈال دیں اس میں گوشت کا جو پانی ہے وہ خود ہی نکلے گا آپ نے ایک چھوٹی بوتل جو ہے آپ نے سرکے کی ڈال دی رائی ڈال دی اور اس کے بعد لہسن اس کے بعد اس کو تھوڑا سا حسب ضرورت جو بھی آپ سمجھتے ہیں نمک جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے نمک کو اس میں ڈال کے اور ٹیسٹ کے لیے بھی اس کے بعد اس کو بند کر دیجئے اس کو اوپر سے لاک کر دیجئے آٹے سے تو یہ طریقہ کار آپ کے سامنے اسکرین پہ شاید آ گیا ہے تو یہ ہم لگا رہے ہیں کہ اس کو آپ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں لہسن بھی ہے اور اس میں رائی بھی ہے اور اس میں سرکہ بھی ہے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے گوشت کو محفوظ بھی رکھیں گی اور گوشت جو ہے جب آپ کھائیں گے وہ تو زود ہضم بھی ہوگا اصل میں یہ جو معاملات ہیں کہ یہ آپ کو جو جب तीनों चीज़ें आप इस अंदाज से जिस अंदाज से स्लाइड में आ गया है इसको 6 घंटे तक के हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में रख देना है, और उसके बाद फिर जो इस गोश्त को आप जब खुश्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह भी एक शर्त है कि जब आप तमाम चीज़ें डालेंगी गोश्त गल भी जाएगा हल्की आँच में 6 घंटे के अंदर, और अगर बहुत ही नरम बकरा है तो वो 2 घंटे में भी गल सकता है। ये 6 घंटे हमने गाय की मुनासिबत से रखा है कि गाय का गोश्त जो है उसके टिक्के जो होते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं मुकद्दम के नीचे की तरफ के जो गोश्त के टुकड़े आप वो 6 घंटे ले लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक आपको सलाह हमने दी, जो आप लोग अपनी अपनी सलाह जो करते हैं जो संदाज से, क्योंकि आजकल तो हर घर पर मैं समझता हूँ कि फ्रिज होता है, फ्रिज में ही महफूज करने के तरीके हमने आपको बताए, लेकिन जो जंगलों में लोग रहते हैं जहाँ पर फ्रिज नहीं होता, गाँव गोठों में कई जगह अभी ऐसी हैं, क्वेटा में ख़ास तौर पे, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, या मुजाफाती जो पहाड़ी शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर लोग महफूज करने का एक अजीब तरीका है। वहाँ पे ये करते हैं कि गोश्त को आप सबसे पहले उसको सुखा लिया, थोड़ा सा बड़े बड़े पारचे बना के उसको उसमें मिर्च और नमक मिला के उसको थोड़ा सा हवा में रख दिया, वो सूख जाता है, उसका बेसिकली सारा पानी निकल जाता है, और उसके बाद जो है उसको वो महफूज कर लेते हैं, डब्बों में महफूज कर लेते हैं। जो महफूज करने का तरीका है उसमें भी ये रहता है कि वो जरासीम से पाक रहते हैं, और वो ऐसा होता है कि जब भी आपको खाना हो या तो उसको उबाल के भी महफूज कर सकते हैं ताकि तलने की ज़रूरत ना हो, लेकिन जो कच्चा है उसको तलने की ज़रूरत होती है। तो ये अंदाज गोश्त को बचाने के लिए और गोश्त के कुर्बानी के गोश्त को महफूज करने के तरीके हमने आपके सामने बयान किए। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे की बात, आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू गोश्त के मसाइल हैं, कुर्बानी में जो गोश्त को महफूज किया जाता है। इसके साथ साथ गोश्त की कुछ और हिकमतें भी हैं कि गोश्त को किस अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पे ईद के 3 दिन में जो दिल के मरीज़ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, जो हार्ट अटैक जिनको हो चुका है, वो लोग जो है कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल जो है बिल्कुल कम करें, और बहुत ज़्यादा जिस तरीके से ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो गोश्त सेकने का तरीका है बारबेक्यू, वो इतना लजीज होता है कि जब खाने के लिए बैठो तो किलो के हिसाब से इंसान कई सीखें खा जाता है। तो ये ख़ास तौर पे वो अफराद जो कि दिल के मामले में जिनके कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो इनको ये चांसेस होते हैं कि इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो कोशिश ये करनी है कि वो अफराद जो कि दिल के अमराज के हैं वो गोश्त को मुतनासिब तरीके से 100 से लेके 200 ग्राम से ज़्यादा कोशिश करें कि एक टाइम पर खाएँ। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। जी सवाल बताइए इमरान साहब। सवाल ये है कि इन 6 मंथ की प्रेगनेंसी है जी, जी, और खून चेक कराया था, HB 10 पॉइंट आया है, और खून की कमी बताई है, इसके लिए कोई रमजान कुर्बानी के गोश्त की सूरत में या कोई ऐसा टोटका गर्भवंद खा सके, और साथ में टेबलेट भी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वहाँ पर एक और कॉल आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं बीना बोल रही सांबा से। जी फरमाइए। जी साहब मेरे ना गले में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मुझे थायराइड है, थायराइड की वजह से मुझे और नजामी मतलब दर्द होते हैं, गले में दर्द रहता है, पाइल्स भी मुझे हो गई है, कभी कभी हो जाती है, कभी होनी तो कभी ठीक होती है, बिल्कुल नहीं होती, और गले में भी दर्द है, हार्मोन 42 ईयर्स है, मेनोपॉज़ क्या वो है, मतलब तो मेरी तबीयत ऐसे खराब ही रहती है। ठीक, तो आप इसके लिए थायराइड के लिए मेडिसिन ले रही हैं? जी थायनोरम ले रही हूँ 100 mg की। ठीक है, उसे आप कंटिन्यू रखिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ नीलम हकीम साहब। मेरा बेटा 1 साल का है, उसका वेट 6 किलो है, बहुत कम है, इसके लिए मुझे आप कुछ बताएं। ठीक है, वजन कम है इनका, 1 साल का है, वजन का 6 किलो है। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब मुझे हिड़की लगी, मैं डायलिसिस का मरीज हूँ। क्या लगी है जी? हिड़की हिड़की नहीं होती, हिचकी हिचकी लगी है। सबसे पहले आप टीवी की आवाज बंद कीजिए मेरे भाई। ठीक है कर दी भाई साहब जी। क्या नाम है आपका सर? आशिक अली जी। अच्छा कब से हिचकी है आपको? ये 5-6 दिन हो गए जी। मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही। मैं डायलिसिस 2 बार कराता हूँ हफ्ते में। अच्छा अच्छा ये पानी जब पीता हूँ हट जाती है, फिर शुरू हो जाती है। चले ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक वक्फे में सवाल आया था और उन्होंने गुर्दे की पथरी के मुतालिक जो है वो सवाल किया था पत्थर चटका को। उसका जवाब यही है कि पत्थर चटको जो है आप इसी तरीके से अगर उसका पत्ता मिल जाता है तो वो खाएं, या फिर उसको पानी में उबाल कर और छान कर जो शांदे की तरह जो है इसे आप पीजिए। इसी तरीके से मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इस सिलसिले में नाखूना और इसी तरीके से दूसरी चीज़ खरबूजे के छिलके और कुल्थी की दाल, ये 3 चीज़ें जो बड़ी उम्दा होती हैं, तीनों चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके और 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद छान के इसको पीजिए। और परहेज़ में जहाँ तक ताल्लुक़ है पथरी के, उसमें आप कोशिश करें कि चावल बिल्कुल नहीं खाएँ, तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ, गाय का गोश्त आपको बिल्कुल बंद है। इसी तरीके से मोहम्मद इमरान साहब ने हमें सवाल किया और इन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ हैं वो 6 महीने की हामला है और इसी तरीके से उन्होंने बताया कि खून की कमी उनके अंदर है। खून की कमी के लिए चूंकि ये इन प्रोसेस हैं और डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं तो हम ऐसी कोई दवाएं तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है वो कुर्बानी बिल्कुल करीब है, तो इसमें बकरे का जो कलेजी होती है, इस बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये खून को बढ़ाने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से बड़ी अजीब बात आज आपको बताऊं कि जो बकरे के पाए होते हैं, बकरे के पाए भी खून बढ़ाने के लिए बड़े उम्दा है कि उसका सूप पिया जाए। तो आप अपनी वाइफ को सबसे पहले तो बकरे के पाए, और बकरे के पाए में एक अहम नुक्ता अर्ज़ कर दूँ कि जो भून लिए जाते हैं और खाल के ऊपर से बाल हटा दिए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है। मेडिकली बात कर रहा हूँ कि आप जो खाल है उसको भी कट करवाइए और जो हड्डी हड्डी उसे रहने दीजिए, नीचे के जो पाँव होते हैं उसमें जो सख्त सी खुर होते हैं वो निकलवाइए और ऊपर की खाल भी कटवा दीजिए। उसको भूनने के चक्कर मत रहिएगा, वो सेहत के लिए नुकसानदेह। एक चीज़, फिर उसके बाद जब आपके पाए तैयार हो जाएँ तो उसको आप अच्छी तरीके से उसको बॉयल करके और उसका चाहे तो हल्का सा मामूली सा मसाला उसमें डालना है, क्योंकि असल गर्ज जो है वो फ़ायदा है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल दें, हल्का सा मसाला डालिए और हरी कोई चीज़ लेके वो आप सूप जो है उनको एक एक प्याली पिलाइए। और बकरे की कलेजी जो फौरी तौर पे ताज़ी निकलती है, वो गोश्त बहुत उम्दा चीज़ है, और उसको कलेजी को आप हल्की भूने, ज़्यादा ना भूने कि वो जल जाए, हल्की भून के उसमें मामूली से मसाले डाल के और उसके बाद अपनी वाइफ को दीजिए, इससे खून बढ़ने का बेहतरीन ज़रिया होता है। हमारे पास एक कॉल है, उसे बात कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हदीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं समाना लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसे हैं हदीब साहब? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। गर्मी कैसी है लाहौर में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा बादल बने हुए हैं हमें। कराची में भी अच्छा हो गया आज। जी फरमाइए क्या सवाल? मुझे आपसे मिलना है लाहौर में, अगर आप आते हैं तो मुझे काइंडली अपना कोई एड्रेस, कोई नंबर, कुछ क्लिनिक का बता दें। अभी मेरे प्रोग्राम जो है इसे आप देखते रहिए, इसमें मेरे PTCN नंबर आएंगे। लाहौर का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा प्रोग्राम इस महीने था अगस्त में, लेकिन यहाँ पे कुछ मसरूफियत बढ़ गई थी, लेकिन इंशाल्लाह सितंबर में अगर मैं लाहौर आया तो आप ज़रूर मेरे नंबर ले लीजिए या फेसबुक में मुझे ज्वाइन करके देख लीजिएगा मेरा प्रोग्राम। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा लाहौर अगले महीने। ठीक है हकीम साहब, मैंने अपने हस्बैंड की बात करनी थी। जी जी, उन्होंने डॉक्टर ने ना हेपेटाइटिस के टेस्ट बताए हैं, तो काइंडली आप मुझे कुछ बताएं। चले ठीक है जनाब, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह इसमें परहेज जो भी होगा क्या चीजें इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। वहाँ पर एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? सर मैं मुबशर नुमान बात कर रहा हूँ सही बात से। जी मुबशर। सर मेरे ना वालिद साहब को फेफड़ों का प्रॉब्लम है, तो वो हमने चेक करवाया था लाहौर से। अच्छा। तो वो कहते हैं एक पे एक की ना, वो हमने सिटी स्कैन करवाया था, वो ना एक प्रोफेसर की राय है कि फेफड़े सुखड़ गए हैं, अच्छा। दूसरा प्रोफेसर साहब कहते हैं कि फेफड़ों पे जख्म और जाला वगैरह बन गए, ठीक, सुराख वगैरह हो गए हैं। तो अच्छा। इसके बारे में आप हमें गाइड कर दें। ये सिर्फ एक बात बता दीजिए, सिगरेट तो नहीं पीते थे? सिगरेट पीते हैं। चलें ठीक है, मैं जवाब दे। सर एक मिनट और। जी जी फरमाइए। सर आपने जिक्र किया था कि सोने का कुश्ता इस्तेमाल करना है, इसके लिए बेनिफिशियल होता है। जी जी। तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका वो कहाँ से मिलता है सर, ये वो भी बता अभी आपका नंबर आने पे मैं जवाब देता हूँ। मैं ये भी नोट कर लेता हूँ, आपको उसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं दूसरी चीजें बताऊंगा। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैं आमना बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी आमना। मेरा ना 3 साल का बेटा है जी, मोहम्मद असदुल्ला उसका नाम है। तो मैं उसके हवाले से आपसे मशवरा लेना चाह रही थी कि पता नहीं उसे वीकनेस है या फिर खून की कमी है, क्या मसला है ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि वो ना चलते चलते गिर जाता है। ये अमल बहुत ज्यादा उसके साथ हो रहा है तकरीबन पूरे 1 साल से। अच्छा, वैसे दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है बोलना? जी बिल्कुल। ये मुझे किसी ने कहा था शायद एक नॉर्मल हो, मैंने डॉक्टर वगैरह से यानी कि मशवरा वगैरह किया है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ता है माशाल्लाह। अच्छा, सब कुछ यानी कि नॉर्मल है। लेकिन तो कैसे, मैं आपकी बात मेरी गौर से सुनिए कि जैसे घर पे चलते हुए गिरता है या खेलते हुए गिरता है, यानी कि ये मैं आपको कैसे बताऊं कि यानी कि जैसे ही वो कहीं जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, घर में है, गिर जाता है, बस इतना मुझे पता है कि चलते चलते ना गिर जाता है। ठीक है, समझ गया, अल्लाह ताला बेहतर करे। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक। सर मेरी बेटी है, उसको जिस्म पे है ना बर्फ के निशान है, पैरों पे, होंट पे और कमर वगैरह पे ना, ये इसके इलाज के हवाले से पूछना था। अच्छा, तो कितने साल की? तकरीबन 15 साल की है। अच्छा, 15 साल। तो ये अभी पाँव पे नीचे की तरफ या गर्दन में तो नहीं है? गर्दन पे भी है इक्का दुक्का, लेकिन कम है, पाँव पे ज्यादा है। और स्टार्ट होके कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए इसको। ओहो, काफी पुराना हो गया ना। हाँ, और ये भापसी का पानी किसी ने बताया था कि उसको रात में भापसी को भिगोए और सुबह उसको नहाए मुंह पी लेना। तो वो फिलहाल मैंने अभी आगाज करा है उसका, तकरीबन 1 महीना हुआ है। मैं मजीद बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही इनको। इस्लामाबाद से एक हमारे पास फोन था और उन्होंने गले के दर्द के मुतालिक, इनके बेटा का है तो गले का दर्द इनको बहुत शदीद रहता है, गले के दर्द की कई वजूहत होती हैं, टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो गले के दर्द के लिए वो कुश्तशीनी है। आप कुश्तशीनी जो है वो आप 100 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से तकरीबन 25 ग्राम हब्बुल रिशाद ले लीजिए और इसी तरीके से 100 ग्राम जो है काकड़ सिंगी, यानी कि काकड़ सिंगी, कुश्तशीनी 100-100 ग्राम और हब्बुल रिशाद 25 ग्राम, इन तीनों पाउडर को अच्छी तरह मिला लीजिए। और ये अगर उम्र छोटी है, अगर ये पाउडर नहीं खा सकते तो उसमें मिश्री मिला के इनको दीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इनको दीजिए। और इसी तरीके से शहद माउल असल बना के इनको देना है कि शहद जब पानी उबल जाता है, जिस तरीके से आप समझे कि हम पानी चाय के लिए उबालते हैं बॉइलिंग पोजीशन में, 2 चमचे शहद आप डाल दीजिए बच्चे के लिए 1 गिलास पानी में और उसके बाद उसको चूल्हे को फौरन बंद करके हिलाते रहिए, शहद घुल जाएगा, ये माउल असल बन गया। ये माउल असल जो है इस पाउडर के साथ अगर आप देंगे तो इससे बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से इसमें गरारे के लिए रीठे के छिलके बहुत अच्छे रहते हैं, रीठा ले लीजिए, उसका छिलका ऊपर का गुठली फेंक दीजिए, 1 जायफल, 1 रीठे के टुकड़े और दूसरा इसमें अमलतास की अंदर का जो फल होता है वो लेना है। 2 चीज़ें 5-5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में उबालिए और उबाल के छान के इसमें थोड़ा सा आखिर में दूध डाल दीजिए ताकि उसका टेस्ट बेटर हो जाए, और उसके में नमक और दूध डालने के बाद इसको इससे गरारे करें तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और जो ठंडी और खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, ख़ास तौर पर चावल का भी इसको परहेज़ करवाइए। تو ناظرین یہ آپ کے جوابات، اس پہ ہم مزید آپ کو جوابات دیں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس جو کالر ہیں ان کے جوابات ہم نے دینے ہیں. کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ پہلے کال ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ حکیم صاحب زکریہ عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی زکریہ صاحب. حکیم صاحب ایک تو یہ مسئلہ ہے جب زیادہ غصہ آتا ہے جی یا زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو جسم کانپتا ہے. اچھا. اور جب رات کو سوتا ہوں تو جبڑے کانپتے ہیں. ٹھیک. ایک تو اس میں آپ، اور دوسری یہ کہ صورت انذار کی بیماری بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ دو بیماریاں. دوسرا بیٹی کے بارے میں آپ سے میں نے پہلے مشورہ کیا تھا، اس میں آپ نے تجویز کیا تھا خمیرہ گاؤ زبان. ٹھیک. سلیب والا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ جو ہے اس کو کتنے عرصے جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو بھی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ اس کی بیماری کچھ زیادہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا اس کا دماغ چھوٹا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ اس بارے میں آپ سے تجویز لینی تھی. یہ دو بیماریاں تھیں. ٹھیک ہے جناب. ہم آپ ایک اور کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ لاہور سے محمد اکرم جی. جی فرمائیے. سر یہ ہمارا ایک مریض ہے، اس کے کان پہ تماچا لگا تھا. اچھا. اور اس کے بعد اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا جی. ٹھیک. پھر اس کا آپریشن ہوا، وہ دو سال تک ٹھیک رہا ہے. دو سال تک وہ ٹھیک رہا ہے. اس کے بعد، یہ سن 2005 کی بات ہے، دو سال کے بعد اس میں مسلسل درد اور کچور رہتا ہے، نہ درد جاتی ہے نہ کچور جاتا ہے، اور اس سے پانی سب بہتا رہتا ہے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی کال کا. لاہور سے ہمارے پاس نیلم صاحبہ کا فون تھا. ایک سال کا بچہ ان کا جو ہے، اس پہ وزن ان کا بہت کم ہے. اس سلسلے میں جو چیز ہے اس میں آپ یہ کر لیں کہ ازگن ناگوری آپ لے لیں. ازگن ناگوری اور موسلی سفید، دو چیزوں کو آپ پاؤڈر کروا لیجئے اور اس کو محفوظ رکھ لیں. 100-100 گرام لے کے اس کو محفوظ رکھیں. اور جو بھی آپ کھیر بنائیں، جیسے مثال کے طور پہ دودھ کی کھیر ہے یا پھر کسٹرڈ ہے یا اسی طریقے سے اراروٹ کی کھیر جو ہوتی ہے اسے آپ بنائیے، اس سے کافی بہتری ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ اس کو گوشت میں جو ہے، دمبے کا گوشت اگر ملتا ہے تو دمبے کے گوشت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بچوں کو موٹا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گوشت ہی کھلائیں، چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر کے یا اس کا سوپ بنا کے آپ دے سکتے ہیں دمبے کے گوشت کا. تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا وزن جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کال ہے. انہوں نے بتایا کہ علی صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈائلسس کے پیشنٹ بھی ہیں یہ، اور انہوں نے ہچکی کے متعلق بتایا کہ ہچکی ان کو ختم نہیں ہوتی. اس سلسلے میں لوکی کا استعمال جو ہے بہت اچھا رہتا ہے، یا تو لوکی کا شربت اگر آپ لیں گے، کیونکہ ڈائلسس میں پانی کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ پانی کم لیا جائے، تو لوکی کا شربت، لوکی کو چھلکا اتار کے اس کا پانی سا بنا لیجئے، یعنی کہ شربت بنا لیں. یہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں چوس چوس کے پئیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے پی لیں، یعنی کہ ذرا سے لیں منہ میں اس کو جو ہے چیوم کرتے رہیں. اسی طریقے سے اناناس اس سلسلے میں بہت اچھی چیز ہے کہ اناناس کا ایک ایک پیس لے کے اور منہ میں اس کو چیوم کریں، تو وہ اس سے کافی بہتری ہوتی ہے. کھیرا بھی اس سلسلے میں بہت اچھا ہے کہ کھیرے کو گرائنڈ کر کے اور منہ میں اس کو چیوم کرتے رہیں گے. ہرا دھنیا جو ہے پانی میں اچھی طریقے سے اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اور اس کا آدھا گلاس پانی جو ہے وہ رکھ لیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک ایک چمچ ہرا دھنیا کا پانی پئیں، اور اس میں چینی ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے. عموماً ہچکی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میٹھی چیز سے گئے کھڑے ہو کر کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا لی جائے تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ چینی کا ایک چمچ لے لیں یا جو بھی یہ آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ صابر بول رہا ہوں مورو ضلع نوابشاہ سے. آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا ٹی وی کی آواز بند کیجیے. साहब भी बोल रहा हूँ, मेरे जनाब फालिज हो गया था आज से 8 महीने पहले। ठीक। तो अभी मेरे लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट साइड पे फालिज हुआ था, तो हाथ की चारों उंगलियां जो है ना लेफ्ट साइड की, वो मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है, पट्टे बहुत अकड़ गए, रगें अकड़ गई, क्या हो गया इसकी वजह से मेरी मुट्ठी बंद नहीं हो रही है। अच्छा। और कमजोरी बहुत हो गई है, कमजोरी का कोई ऐसा इलाज बताएं जो मैं, वैसे चल रहा हूँ, टांगे ऊपर नीचे हो रही है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन चलते हुए लड़खड़ा भी जाता हूँ बाजे टाइम कमजोरी की वजह से, और कमर में भी दर्द हो जाता है। ठीक। शुगर तो नहीं है आपको? हाँ, शुगर भी था और ब्लड प्रेशर भी है। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। आप एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं लाहौर से सफिया इफ्तिखार बात कर रही हूँ। जी फरमाइए सफिया साहिबा। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे ना जिगर में थोड़ी सी सोजिश है। अच्छा। तो मैंने टेस्ट भी करवाया था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और वो सारा जो है ना वो टेस्ट करवाया था, तो अभी फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा है कि हाइपर बी और हाइपर सी और एल एस टी जो है ना वो टेस्ट करवाएं। ठीक है जी। तो मुझे ना वो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ना की तरफ जिगर की तरफ जो है ना वो दर्द का थोड़ा सा होता है। तो अभी हेपेटाइटिस का कोई कंफर्म नहीं हुआ आपको? नहीं, पहले मैंने 1 महीना पहले टेस्ट करवाया था तो उसमें तो नहीं था। चल ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त अब महदूद होता जा रहा है। समाना साहिबा लाहौर में थी, लाहौर से इन्होंने बताया कि इनके शोहर को हेपेटाइटिस के चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसके लिए क्या परहेज़ किया जाए? चिकनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ बकरे के गोश्त में गर्दन और पुट का गोश्त इनको दे सकती हैं, जो जिसमें चिकनाई कम होती है, इसका शोरबा आप दे सकती हैं, मुर्गी का शोरबा आप उनको दे सकती हैं, और इसी तरीके से कोशिश ये करना है गाय का गोश्त और जितनी बादी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, वो बंद कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन से इनको एतराज़ करें, और साग में जो है पालक का साग इनको मत दीजिए, दूसरे जो साग हैं ख़ास तौर पे मको का साग आपको अगर मिल जाता है उसका इस्तेमाल करवाइए। इसी तरीके से एक महलूल में बताता हूँ जिसमें इमली 100 ग्राम है, अनारदाना 100 ग्राम है, और इसी तरीके से इसमें आलू बुखारा 100 ग्राम है, ज़रिश 100 ग्राम है, ये चारों चीज़ों को पानी में उबाल के छान लीजिए और उस पानी को जो है महफूज रखिए, या उसमें चाहें तो अगर शुगर नहीं है तो चीनी मिला के एक माजून बना लें, ये इनको मुसलसल आप दिन में 4 मरतबा इसको एक एक चमचा दीजिए, इससे इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है जिसमें इन्होंने फेफड़ों के मुतालिक बताया कि कुछ तय सोना का जहाँ मैंने इलाज बताया, हाँ वो ठीक है मैंने बताया, लेकिन इस वक्त आपके वालिद की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इसमें आप बांस का मुरब्बा जो है बाज़ार से ले लीजिए, मुरब्बा बही ले लीजिए, ये दो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से एक एक किलो लेके इसको किसी भी चीज़ में ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिए और बिल्कुल बारीक करके इसमें शहद और थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल मिलाना है, तो इसमें ये रहेगा कि एक बड़ा उम्दा रहता है कि ये चार चीज़ें आप मिला के एक माजून सा बना के एक एक चाय का चमचा सुबह शाम लें, और अगर तिब्बे नबवी में अगर हम नुस्खा देखते हैं तो फेफड़ों के लिए जो कई चीज़ें हैं हर बीमारी के लिए है, जैतून का तेल तो इसमें आ गया, लेकिन उसमें यह है कि बारिश का पानी अगर मिल जाता है तो एक गिलास बारिश का पानी ले लें, आधा गिलास जो है शहद ले लें, आधा गिलास जो है जैतून का तेल ले लें, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए और अपने वालिद साहब को 4-4 टेबल स्पून दीजिए, ये भी शिफा के लिए बड़ी उम्दा दवा है और बारिश के पानी में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं मरियम। वालेकुम सलाम। हाँ मरियम सवाल करो। हकीम साहब मैं मरियम बात कर रही हूँ, मेरे तीन बहन भाई हैं जैनी माजूर। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए आप लोग, जो है वो उसको पहले बंद कीजिए फिर बात। बहन भाई मेरे बचपन से जैनी माजूर है, उन्हें मिर्गी के टॉप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और जवाब है साहिवाल से, ये हमने जवाब दे दिया वो जो लंग्स के थे। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई थी कि कुस्ते शीरी जो है बड़ी उम्दा चीज़ है, कुस्ते शीरी बारीक पिसवा लीजिए और ये एक एक चमचा शहद में मिला के अपने वालिद साहब को दीजिए, और इसी तरीके से जो सोने का कुश्ता वो आपके वालिद साहब के इलाज में नहीं आएगा। इसी तरीके से गोजरांवाला से 3 साल का बच्चा है वो गिर जाता है, तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि क्यों गिरता है, डॉक्टर्स को दिखाइए और अभी फौरी तौर पे जो है आटा जो सॉरी रोटी जो होती है रोटी को स्टील के बर्तन में रखिए और ऊपर की तरफ जो पसीना जो प्लेट में आ जाता है उसके ढक्कन में वो पसीना जमा करके वो उसके पाँवों में लगाइए ऊपर से नीचे तक, ये तो ऊपरी इलाज हो गया। इसी तरीके से आप इसको जो है फौरी तौर पे बादाम 4 मगज़ 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसमें थोड़ी सी सौंफ मिला के यानी कि 1 आध चुटकी सौंफ मिला के या इसको भी सौंफ को पीस के ये पाउडर सुबह शाम 1-1 चमचा इनको दूध के साथ दीजिए तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास तारिक साहब कराची से बर्स के मुतालिक लेकोडर्मा के मुतालिक बच्ची की उम्र 15 साल बताई, भाई बापची जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और इसमें ये है कि दूसरी चीज़ जो है वो आप इसमें कर लीजिएगा सरफोका और गुले मुंडी, सरफोका गुले मुंडी हम वज़न लेके पिसवा लीजिए ये भी 1-1 चमचा बच्ची को दीजिए इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। और इसे जो है कोशिश करें कि जो अखरोट की छाल जिसे हम दही में डाल के जिसे हम दंदासा कहते हैं इतना सा उसको कूट के दही में डाल दीजिए और वो जो है उसको लगाइए। तो हाइपो के नाम से एक केमिकल होता है जो कि मैं कई लोगों को बता चुका हूँ लेकिन वो 35% 30% वाला ले आते हैं हाइपो जो कि फोटोग्राफर वालों से पूछ लीजिए उनके पास होता है, वो पहले पाँवों के बर्स पर लगाइए इससे भी बर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, हाइपो याद रखिएगा। इसी तरीके से ज़करिया साहब क्वेटा से आपने भी बताया कि इनको असाब का मसला है, इस सिलसिले में 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। एक नंबर एक आप लिख लें असरॉल, आप 50 ग्राम बरहमी बूटी 250 ग्राम अस्तखुद्दूस 250 ग्राम इसमें असरॉल सिर्फ 50 ग्राम होगी और इसे आप पाउडर कर लीजिए, एक आधा आधा चाय का चमचा इसे इस्तेमाल कीजिए तो इससे बेहतरी आ जाएगी। लाहौर से कान का पर्दा ये आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। सादकाबाद मोरो से आप नुस्खा लिख लीजिए फालिज के लिए आकर करहा जायफल और सूरनजान, तीनों चीज़ें जो है हम वज़न लेके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाइए। और सफ़िया साहबा जिगर के मुतालिक मैं बता चुका हूँ हमारे रिपीट प्रोग्राम में, आप देख लीजिए कि क्या क्या परहेज़ करने। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हम मेरी तरफ़ से और मेरे तमाम टीम की तरफ से ईद की आपको मुबारकबाद कबूल कीजिए और अल्लाह ताला से जो दुआएं कर रहे हैं उन दुआओं में हमको भी याद रखिए अपनी खुसूसी दुआओं में और अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हजों को कबूल फरमाए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।